أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والعاقبة للمتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bu ikinci dersimizde inşallah kitabımıza giriş yapıyoruz. Bir önceki dersimizde kitabın içeriği hakkında genel bilgi verdik, değil mi? Kitabın içeriği hakkında genel bilgi verdik. Derslerimizi nasıl işleyeceğimizi uzun uzun anlattık. Derslerimizi dinlerken, kitabımızı okurken sizlerin yapması gereken esaslar nedir? Sizlere yönelik tavsiyelerimiz nedir? Bu konuda durduk. İnşallah şimdi bu dersimizde, kitabımıza ait bu ilk dersimizde hakimiyet mefhumunun aslı, yani hakimiyetle biz neyi kastediyoruz? Kitabımızda aldığımız hakimiyet kavramı, bahis konusu ettiğimiz hakimiyet kavramının aslı nedir? Buna değineceğiz inşallah. Öncelikle bilindiği üzere kitabımız Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Tahkimul Kavani isimli küçük risalesinin şerhidir, değil mi? Bunu hatırda tutuyoruz. Şeyh risalesine ilk olarak yasamayla başlamış. Yani lanetli bir kanunun demiş, Allah'ın indirmiş olduğu vahyin yerine konulması apaçık bir küfürdür diyerek konuya başlamış. Yani hakimiyet mefhumuna dair en önemli esastan işe başlamıştır. Arkadaşlar, Kur'an'ın en önemli kavramlarından bir tanesi nedir? Hakimiyet kavramıdır. Hakimiyet kavramıdır. Niçin? Direkt uluhiyetle, La ilahe illallah'la alakalıdır. La ilahe, Allah'tan başka hiçbir hakimi ya da hakim olduğunu iddia eden bir Rabbin, bir ilahın otoritesine boyun eğmemek ve bu otoriteyi reddetmek demektir. Ve hakimiyet mefhumuna dair, hakimiyet konusunda yapılabilecek en küçük bir arıza dahi kişinin İslam'ını, imanını yok eden, nakzeden hallerdendir. La ilahe illallah'ı bozan hallerdendir yani. Onun için önemlidir hakimiyet mefhumu. Hakimiyet mefhumu neden önemliymiş? Direkt Allah'ın uluhiyetiyle, ilahlığıyla alakalı olduğu. İlah kimse hakim odur. İlah kimse hakim odur. Kim hayatında, yaşamında, kimin hükmüne, kimin indirdiği esaslara, kimin koymuş olduğu yasalara tabi oluyorsa, yani benim hayatımda hakim, mutlak güç ve kuvvet sahibi, muktedir hakim, kimi kabul ediyorsam benim ilahım odur. İşte bu noktada Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafir, Allah'ın hükmünden başka hükümlere müracaat edenler kafir olarak isimlendiriliyor ki bunun sebebi dediğimiz gibi hakimiyetin direkt ilahlıkla, direkt uluhiyetle alakalı olmasından dolayıdır. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle, yani hakeme fiilinden türemiş diğer kelimelerle birlikte 210 ayrı yerde geçer. Hakeme fiili bizzat 17 ayette geçer arkadaşlar. 17 ayette geçer. Ve dediğimiz gibi direkt uluhiyetle alakalıdır. Mana olarak nedir? Yargıdır. Yargı. Yargıda bulunmak, idare etmek, karar vermek, men etmek, engellemek, tesir gücüne sahip olmak demektir. Yani hakim, yargıda bulunan, idare eden, karar veren, tesir gücüne sahip olan, men eden ve tüm bu anlamların altında, yani kelimenin asli anlamının altında mutlak bir güç, mutlak bir idare, mutlak bir kuvvet sahipliği vardır. Mesela atın dilediği gibi hareket etmesine engel olduğu için gem deriz ya, Hakeme fiilinden türeyen bir isim kullanılır Araplarda. Niçin? Çünkü atın dilediği gibi hareket etmesine engel oluyor. Men oluyor. Men ediyor. Yine kadılara zulme engel oldukları için, zulmü men ettikleri için hakim ismi verilir. İslam alimleri Kur'an'daki hükmün Allah'a izafiyeti bakımından hakimiyeti ikiye ayırmışlardır. Yani Allah'ın kevni hakimiyeti ve Allah'ın teşrii hakimiyeti. Buraya niçin değiniyoruz? Diyorlar ki, evet, sizin de dediğiniz gibi hüküm sahibi mutlak surette Allah'tır. Hüküm sahibi nedir? Kimdir? Allah'tır. Bunu zaten inkar etmiyoruz. Bu inkar edilmesi de mümkün değildir. Ancak siz diyorlar hüküm kelimesine farklı manalar veriyorsunuz. Hükümden kastedilen kevni hakimiyettir. Yani Allah'ın gökler, yeryüzü, insanlar ve evren üzerindeki mutlak otoritesi demektir. Yoksa insanları idare etme, yönetme, kanunlar belirleme bu hüküm değildir ki. Hüküm koymak bu demek değildir ki gibi bir şüphe ortaya atıyorlar. Birincisi, bu şüphe yanlıştır. Niçin? İslam alimleri dediğimiz gibi hakimiyeti Kur'an'da kevni hakimiyet ve teşrii hakimiyet olarak ikiye ayırmışlardır. Yani hakimiyetin bir bölümü kevnidir, Allah'ın evren üzerindeki mutlak hakimiyeti, bir bölümde teşriidir. Kulların üzerine yasamada bulunması, teşrii bir mana yasamadır. Ki önümüzdeki derste uzun uzun bunu anlatacağız. Bununla birlikte hakeme fiilinin sözlük olarak anlamı da sizin bu dediğinize müsait değildir. Siz hakemeyi sadece hakim olmayı, hükmetmeyi sadece Allah'ın evren üzerindeki hakimiyeti olarak taksis edemezsiniz. Buna dair hiçbir deliliniz yoktur. Dediğimiz gibi hakimiyeti İslam alimleri kevni hakimiyet ve teşrii hakimiyet olmak üzere ikiye ayırmışlar arkadaşlar. Kevni hakimiyet Allah'ın evren üzerindeki mutlak gücüdür. Mutlak otorite. Yani evrendeki mutlak sahibiyetlidir Allah-u Teala'nın. Güneşin doğması veya batması, ayın belli bir yörünge üzerinde hareket etmesi, dünyanın belli bir yörünge üzerinde hareket etmesi, bitkiler, insanlar, canlı veya cansız ne olursa olsun mutlak surette itaat etmesi gereken, mecburi olarak itaat etmeleri gerektiği hakimiyetidir. Yani hiçbir insan ben nefes almadan yaşayacağım diyemez, değil mi? Hiçbir insan ya da ben suya ihtiyaç duymadan yaşayacağım diyemez. Çünkü Allah-u Teala insanın suya ihtiyacına hükmetmiştir. Ya da bir bitki, ben susuz, işte suya ihtiyacı olan bir bitki, ben susuz bir şekilde yeşereceğim, meyve vereceğim, bunu diyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Çünkü Allah-u Teala isteyerek veya istemeyerek, dav'an ev kerhan, isteyerek veya istemeyerek evren üzerinde her bir maddeyi, canlı cansız her bir maddeyi ve nesneyi bu hakimiyetine boyun eğdirmiştir. İşte Allah'ın kevni hakimiyeti budur arkadaşlar. Kevni hakimiyeti nedir? Budur. Yani yeryüzünde, kainatta, evrende ne olursa, küçük büyük, canlı cansız ne olursa olsun mecburi olarak boyun eğdikleri hakimiyetidir. Allah'ın hakimiyetidir. Mecburi olarak boyun eğilmesi gereken Allah'ın hakimiyetidir. Bu hakimiyette Allah'tan başka hiç kimsenin söz hakkı yoktur. Veya olamaz. Yani bir insanın ben güneşi artık doğudan değil de batıdan doğduracağım demesi ya da ben kediden fare doğurtacağım demesi, böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değildir, değil mi? İşte kevni hakimiyet budur. Kur'an-ı Kerim'de Halik, var eden, yaratan, bari, var eden, aziz, güç sahibi, intikam sahibi, kahhar, metin gibi sıfatlar tamamen Allah'ın kevni hakimiyeti ile ilgilidir. Allah'ın kevni hakimiyeti ile ilgili sıfatlarıdır. Anlaşıldı mı bu nokta? Ha, hakimiyetin diğer bir boyutu ise teşri'i hakimiyettir. Şer'a, Kur'an'da şer'a fiiliyle kullanılır. Bu fiil Kur'an'da 5 yerde geçer, 4 yerde yasama manasındadır. Bir sonraki dersimizde işte yasama manasına geldiği bu yer neresidir? Maide suresinin 48. ayeti, Şura suresinin 13. ve 21. ayeti, Câsiye suresinin 18. ayeti. Tüm geçtiği yerlerde hukuk düzeni olarak geçer arkadaşlar. Hukuk düzeni olarak geçer. Teşri hakimiyet Allah'ın kulları üzerindeki yasama yetkisi demektir. Yani din koyucu ancak Allah'tır. Kural belirleyici ancak Allah'tır. Kulları sosyal yaşamlarında uyacakları, tabi olacakları, takip edecekleri kuralları belirleyen Allah'tır. Kulları ferdi hayatlarında kuralları belirleyen Allah'tır. İşte teşri hakimiyet de budur. Ve kitabımızda da ele aldığımız hakimiyet budur. İmam Kurtubi şeriat diyor. Şer'a uzun ve geniş yol demektir. Isfahani diyor ki istihare yoluyla ilahi yol manasını kazanmıştır. İlahi yol manasını kazanmıştır. Kurtubi devam ediyor. Diyor ki şeriat demek diyor Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Allah-u Teala bu hükümleri uyulması gereken bir yol kılmıştır. Şeriat yapmak demek diyor, yasa yapmaktır demek. Yasa yapmaktır. Ve ayetlerde biz senin için, sizin için şeriat yaptık, şeriat kıldık demek diyor İmam Kurtubi. Bir yasa, bir hukuk düzeni koyduk demektir diyor. Bir yasa, bir hukuk düzeni demektir diyor. Bir sonraki dersimizde teşriya meselesine gireceğiz. Orada bu 4 ayetin yani Maide suresi 48. Şura suresi 13-21 ve Câsiye suresi 18. Bu ayetlerin tefsirlerine değineceğiz. Ve burada şer'a fiilinin ve şer'atin teşri'in ne manaya geldiğini, Allah'ın bu noktadaki yetkisini uzun uzun anlatmaya çalışacağız. Mesela mücahit şer'at diyor. Rasullerin getirdiği dindir. Ki din ne demek? İleriki derslerimize göreceğiz. Rasullerin getirmiş olduğu hukuk düzenidir diyor. Usulül fıkıh kitaplarına baktığınızda arkadaşlar, hüküm konusuna baktığınız zaman hükmü usulül fıkıh kitapları hükmü hemen şöyle tarif eder. Der ki iktida, tahir veya vaat bakımından Allah'ın mükellefler üzerindeki ilahi hitabıdır der. Yani Allah-u Teala iktida emreder kullara veya bazı şeyleri nehyeder. Tahir veya Allah-u Teala kullara bazı şeyleri serbest bırakır. Onları muhayyer bırakır. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ya da vaat. Allah-u Teala bir hükmü başka bir hüküm için sebep, mani veya illet engel kılar. Tamam mı? Bir hükmü bir başka hüküm için şart, sebep veya mani engel kılar. İşte Allah'ın bu noktadaki hitaplarına hüküm denir demişler. Emirler bir hükümdür demiş usul alimleri. Nehiler bir hükümdür. Allah'ın muhayyer bırakması, bazı şeyleri yapıp yapmama noktasında kullarının muhayyer bırakması bir hükümdür demişler. Yani usulül fıkıh kitaplarında da hüküm kelimesi bizim kitabımızda ele aldığımız yasama, kanun koyma, emretme veya nehyetme konusuyla direkt alakalıdır diyoruz ve hakimiyetin kevni veya teşrin hakimiyet olarak ikiye ayrılması nokta konusunu bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Kitabımızda ele alacağımız konu yani biz ne dedik? Kur'an-ı Kerim'de hakimiyet, hüküm ikiye ayrılmıştır. Kevni hakimiyet veya teşri hakimiyet. Biz teşri hakimiyeti kitabımızda ele alacağız. Hakimiyet mefhumu diyeceğiz ve hakimiyet mefhumuyla da şunu kastedeceğiz. Bir yasama, teşri, iki yargı, üç muhakeme. Yani kitabımıza ele alacağımız bu konu 3 tanedir. Birincisi yasama, ikincisi yargı, üçüncüsü ise muhakemedir. Kulların hayatlarında yasama yetkisine sahip kimdir? Buradan başlayacağız kitabımıza. Arkasından diyeceğiz ki, hükmetme makamında olanlar, yani hakimler, yani kadılar neyle hükmetmek zorundadır kullar üzerine? Neyle hükmetmek zorundadır? Zira bilindiği gibi Allah-u Teala yine ileriki derslerimizde göreceğiz, hükümleri ikiye ayırmıştır. Bir Allah'ın hükmü, bir de cahiliyenin hükmü. Hakimler mutlak surette Allah'ın hükmüyle mi hükmetmek zorunda, yoksa onlara bu noktada bir muhayyerlik tanınmış, isteyen Allah'ın indirdiğiyle, isteyen de kendi beşeri kendi uydurdukları beşeri kanunlarla veya hevasından hükmetme yetkisine sahip midir? İşte yargı budur. Yargı, yasama yetkisi tarafından, yasama organı tarafından çıkarılmış hukuk düzenini uygulayan mercidir. İşte kitabımızın ikinci konusu bu olacak. Diğer bir konusu ise kitabımızın muhakeme, yani fertler kimin indirmiş olduğu, koymuş olduğu yasalara, hukuk düzenine uymak zorundadır. Allah'ın indirmiş olduğu yasalar vardır, hukuk düzeni vardır. Buna şeriat, din diyoruz. Bir de insanların koymuş olduğu yasalar, hukuk düzeni, şeriatler vardır. Cahili hükümler vardır. Fertler bunlardan hangisine uymak zorundadır? Müslüman olduğunu iddia eden bir kimse her ikisine de uyabilir mi? Ya da Müslüman olduğunu iddia eden bir kimse bunlardan dilediğine tabi olup dilediği hükümlerle muhakeme olabilir mi? İşte kitabımızın son konusu, diğer bir konusu da budur. Şimdi dedik ki Tahkimul Kavanin isimli risaleye Şeyh Muhammed bin İbrahim ilk önce hakimiyet mefhumunun aslından başlamış ve demiş ki lanetli bir kanunun, yani beşeri kanunların vahyin yerine konulması, vahyin işlevini onun üzerine vermek apaçık bir küfürdür demiş. Sefer Havali diyor ki, Tahkimul Kavanin'e şerh yazan bir başka alim Sefer Havali diyor, şeyh konunun önemini bildiği için direkt Müslümanların üzerinde hiçbir ihtilafının olmadığı meseleyle işe başladı. Konunun önemini biliyor. Çünkü hakimiyet meselesi son 100 yılda özellikle son 100 yılda tamamen mecrasından kaydırılmıştır arkadaşlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden devletlerin varlığının sona ermesi ve yeryüzünün hemen hemen tamamında Allah'ın indirdiğiyle değil de insanların koymuş olduğu hukuk düzenleriyle hükmedilmesi hakimiyet mefhumuna iyice gündemden düşürmüştür. Artık hakimiyet mefhumuna dair bir hata insanların beyninde sanki abdest bozmak ya da namazı biraz vaktinden geç kılmak ya da ne bileyim bilmiyorum, yani çok küçük bir hata olarak görülmüştür. Halbuki ne demiştik dersimizin başında? Hakimiyet direkt uluhiyetle, direkt ilahlık kavramıyla alakalı bir kavramdır. Bu noktadaki var olacak hata, bu noktada ortaya çıkabilecek bir hata sahibini direkt olarak İslam'dan çıkartıyor dedik. Özellikle son dönemde, son 20-25 yılda muasır mürciye diye isimlendirdiğimiz bazı kesim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen idare sahiplerine yamanmak için hakimiyet mefhumunu ya önemini yok etmişler, önemsiz bir kavram gibi göstermeye çalışmışlardır, ya da hakimiyet mefhumu ile ilgili bütün nasları tahrif etmişlerdir. İşte başta dedik, biraz önce anlattık, hemen şöyle bir tahrif getiriyorlar. Diyorlar ki sizin hükümden kastınız yanlış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de hüküm kelimesi Allah'ın mutlak kevni hakimiyetidir diyerek tahrif etmeye çalışıyorlar. Burada hemen bir parantez açalım. Muasır mürciye ile neyi kastediyoruz? Çünkü kitabımızın hemen hemen her bölümünde bu muasır mürciyeye değineceğiz. Onların tahriflerini, onların hakimiyet mefhumuna dair ortaya atmış olduğu şüphelere cevap vereceğiz. Aslında mürciye amel ile iman bütünlüğünü birbirinden ayıran bir fırkadır. Yani mürciyeye göre amel imandan bir cüz değildir. Amel imandan bir cüz değildir. Amel ayrıdır, iman ayrıdır. İmanın yok olması ancak neye bağlıdır? İnkar ve yalanlamaya bağlıdır. İnkar ve yalanlama olmadığı sürece amel sahibini dinden çıkarmaz diyor. Hiçbir amel sahibini dinden çıkarmaz diyor. Mürciye taifesi, mürciye grubu. Bizim burada muasır mürciye ile kastımız ise bugün kendilerini selefin yolunda iddia eden, selefin yolunda olduğunu iddia eden, biz selefiyiz diye, biz selefe tabiiz diye, ancak kelimenin tam anlamıyla selefin tekfir ettiği cehmiyenin itikadına sahip olan kişilerdir. Yani bunlar selefi değil, telefidirler. Muasır mürciye selefi değil, telefidir. Çünkü bunlar Allah'ın ayetlerini, Resulün sünnetini, Kur'ani kavramları, tağutların heva ve heveslerine uygun gelecek şekilde yorumladıkları için telef olup gitmişlerdir. Bunlara göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın kitabını bir kenara bırakarak kendi şirk parlamentolarında kanun ve yasa çıkartanlar Müslümandır. Niçin Allah'ın indirdiğini inkar etmiyorlar ki? Ebu Basit et-Tartusi bunlardan için diyor ki bunlar diyor ne yediğini bilmeyen over insanlar gibidir. İmanın tanımında selefin menhecine uyarlar. Bu insanlara sor. İman nedir? Hani selefiyiz diyorlar ya, selefe tabiiz, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, uzuvlarla ameldir. İmanın tanımında böyle. Peki küfrün tanımı? Küfrün tanımı veya bu tanımı vakaya indirelim. Biz diyoruz ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Telefiler diyor ki, muasır mürciye diyor ki ama bunlar kalben inkar etmiyor ki. Ama bunlar kalben inkar etmiyor ki. Kalbi inkar şartını kim getiriyor? Mürciye getirir. Ehl-i sünnet getirmez, selef getirmez. Aslen küfür olan bir fiilde kişi bu fiili sadece işlemekle kafir olur. Kalbi inkar şartı yoktur. Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak kanun ve hüküm çıkaranlar parlamentoda kafirdir. Derler ki dilleriyle la ilahe illallah demiyorlar mı? Bak sadece dil ile ikrarı imanın varlığı için yeterli kabul ettiler. Amelleri dil ile ikrarı bozmadı. Yani imanla ameli birbirinden ayırdılar, haberleri yok. İmanı tarif ederken hem dil ile ikrardır, hem kalb ile tasdiktir, hem de erkanıyla amel etmektir, rükünleriyle amel etmektir diye tarif ettiniz. Ancak sadece diliyle la ilahe illallah dedikleri için Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp kendi kanunlarıyla hükmedenleri Müslüman yaptınız. Desek ki bunlar kavli olarak küfür fiilleri, küfür amellerinde bulunuyorlar, küfür sözü söylüyorlar. Derler ki kalbiyle inkar etmiyor ki. Bak burada da dile itibar etmediler. İmanda dile itibar ediyorlar, küfürde dile itibar etmiyorlar. İşte muasır mürciye olarak isimlendirdiğimiz, telefi olarak isimlendirdiğimiz bu sapkın güruhu zannedersem anlaşıldı. Bunların çabalarıyla arkadaşlar hakimiyet mefhumu tamamen ama tamamen önemini yitirmeye başlamıştır. Önemini yitirmeye başlamıştır. Dediğimiz gibi insanların kafasında hakimiyet meselesi fer'i, önemsiz, üçüncü sınıf bir konu olarak telakki edilmeye başlamıştır. Bir ortama girin, hakimiyet mefhumunu anlatın, hemen derler ki siyaset yapma. Ya subhanallah, bu la ilahe illallah'ın temelidir. İslam dininin temelidir. İslam dininin temelidir. Allah'ı ilah olarak birlemenin temeli budur. Hakimiyettir. Şayet hakimiyet noktasında hükmü sadece Allah'a tahsis ediyorsanız, siz Allah'ı birlemiş, Rab olarak Allah'tan razı olmuşsunuz demektir. Hükmü Allah'tan başkalarına tahsis ediyorsanız, siz ne kadar dilinizde ben Müslümanım, la ilahe illallah deseniz de, 5 vakit namaz kılıp haftada 3 gün oruç tutsanız da, siz hakimiyet noktasında Allah'a şirk koşan müşrikler ismini alırsınız. İşte konu ne kadar önemini yitirmiş değil mi? Konu ne kadar önemini yitirmiş değil mi? Bırakın halkı bırakın. toplumun önünde alim olarak bilinen hoca efendiler, vaizler, müftüler ve ilahiyatçılar tarafından bile hakimiyet meselesi tamamen üçüncü sınıf, hiç alakasız bir mesele, dinle alakası olmayan normal bir mesele olarak görülmüş. Mesela önümüzdeki derslerde göreceğiz. Hakimiyet mefhumu ve tağut kavramını göreceğiz. Zira tağut kavramı hakimiyet mefhumuyla direkt alakalıdır. Tağut kelimesinin, tağut kavramının bir manası da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye. Bakın, hakimiyet kavramıyla alakası. Ben ilahiyatta yıllar önce bir profesöre sormuştum. Demiştim ki hocam, Kur'an-ı Kerim'de tağutla ilgili ayetleri, tağutu reddedin ayetlerini biz nasıl anlayacağız diye sorduğumda demişti ki bana, Allah'ın anlattığı gibi anlayacağız. Dedim, Allah nasıl anlatıyor? Ben bunu bilmiyorum. Dedi, Kur'an'a bak. Dedim, baktım göremedim. Dedi, bana ne o zaman? Sen göremediysen bana ne? Peki dedim, siz nasıl görüyorsunuz? Sana ne? Yani adam konuya girmemek için kaçıyor. Çünkü konuya girse konunun bir kısmı kendisinden maaş aldı, kendisine itaat ve kulluk ettiği efendilerine dayanacak. Anlaşıldı mı? Tağutu red ile ilgili ayetler, yani hakimiyet meselesine girse, tağut meselesine girse, kendisinden maaş aldı, kendilerine hizmet ettiği idare sahiplerine, Rablerine dayanacağı için konudan kaçıyor. Bana diyor ki, önce diyor 6 cilt bir hadis kitabı bitir, 8 cilt fıkıh kitabı bitir, Kur'an'ı bir 20 kere oku, incele, ondan sonra tağut meselesine geçelim. Yani tağut meselesi çok önemli değildir. Hakimiyet mefhumu çok önemli değildir. Sen önce biraz hadis oku, temizlikle uğraş, taharetle uğraş, daha sonra belki hakimiyet meselesine geliriz. Yalan. Onlarla uğraşsak da hakimiyet meselesine gelmeyecek. Aradan yıllar geçti. Yıllar sonra bu hoca efendiyle görüştüğümüzde dedim ki, ben dediğinizi yaptım, şimdi geçelim bu meseleye. Dediğiniz kadar hadis okudum, Kur'an'ı bu kadar hatmettim, buyurun geçelim. Ne de şimdi olmaz. Yani yine kaçtı, yine yalan söyledi. İşte bunlar tarafından dahi hakimiyet mefhumu önemsiz addedilmiştir. Bir diğer nokta, hakimiyet mefhumunu gündemde tutan Müslümanlar, muvahhidler ise harici olarak isimlendirilmiştir. Subhanallah. Yani şeytanın dostları Allah'ın hakimiyetinin yeryüzünde iptal olması için o kadar çalışıyor ki, bir taraftan konuyu önemsizleştiriyorlar. Önemli bir konu değil. At bilmesin de olur. İki, konunun önemine vakıf olanları saptırmak için meseleyi tahrif ediyorlar. Bak, bu böyle değil, şöyledir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir değildir, kalbiyle inkar etmiyor. Mecbur tağutların muhakemesine gitmek zorundasın. İşte Allah'ın kitabını bırakarak teşride bulunanlar, işte Hazreti Yusuf da böyle yapmıştır diyerek Hazreti Yusuf'a iftira atıyorlar ve en büyük iftirayla geliyorlar. Bir taraftan tahrif ediyorlar. Diğer taraftan da bununla kalmıyorlar. Bu meselede hakkı haykıran, hakkı söyleyen, hakimiyetin sadece ama sadece Allah'ın olduğunu ve bu dini insanlara tebliğ ile mükellef olan muvahhidler ve harici, tekfirci, tekfirde ileri gidenler olarak isimlendiriyorlar. Peki niye? Niye? Çünkü 1200-1300 yıl önce bu konuyu ilk gündeme hariciler getirmiştir diyorlar. Hariciler getirmiştir diyorlar. Onlar Hazreti Ali ve taraftarlarını tekfir etmek için sizin devamlı kullandığınız inil hükmü illa lillah emra en la ta'budu illa iyyah zalike dinul kayyim velakinne ekseren nasi la ya'lemun, hüküm ancak Allah'ındır, o ancak kendisine ibadet etmenizi emreder, dost doğru din budur, ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresinin 40. ayetini ilk defa kim okumuştur diyorlar? Hariciler okumuştur. Ve hariciler bu ayete dayanarak Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. Siz de bugün bu ayeti okuyorsunuz, bu ayetle yöneticileri tekfir ediyorsunuz diyor bu zavallı kişiler. Ey zavallılar! Ey nefislerini tağutların saltanatına satmış zavallılar! İki yerde yanıldınız. Bir, bu ayeti ilk defa hariciler okumadı. Bu ayeti, bu sözleri ilk defa Hazreti Yakub'un aleyhisselam göz nuru Yusuf aleyhisselam okudu. Zindanda kalıyor. En zor ve en sıkıntılı bir zamanında. Esir. Tağutların esareti altında. Ve zindan arkadaşları kendilerine geliyor. Diyorlar ki biz seni doğru sözlü bir kimse olarak görüyoruz. Bize şu rüyalarımızın bir tevilini yap. Hazreti Yusuf işe ilk önce buradan başlıyor. Diyor ki enil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Bakın dikkat edin. Arkadaşları onlara şu rüyamızı tabir et diyor. Hazreti Yusuf rüyanın tabiriyle başlamıyor. Onlara önce hakimiyet, teşri noktasında hükmün sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu. Emre ella ta'budu illa iyyah. Ona ibadet etmenin ancak hakimiyeti Allah'a tahsis etmekle mümkün olacağını. Zalike dinul kayyim. Dosdoğru dinin de bu olduğunu. Velakinne ekseren nâsi lâ ya'lemûn. Ancak bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi, her zaman olduğu gibi, bu zavallılarda da olduğu gibi insanların çoğunun bu meseleyi bilmediğini söylüyor Hazreti Yusuf. Ne zaman? Binlerce yıl önce. Nerede? Mısır zindanlarında. Hangi durumda? En zor, en sıkıntılı, en meşakkatli günlerinde. Hangi ortamda? Kendilerine rüyalarının tevilini soran arkadaşlarına bunu söylüyor. Fırsatını bulmuş, hemen tebliğ yapıyor. Ve tebliğe nereden başlıyor? Hakimiyet mefhumundan başlıyor. Arkadaşlarına siz 8 cilt hadis okuyun, 21 kere de meal okuyun, 5 cilt fıkıh kitabı bitirin, daha sonra size hem rüyanızın tevilini yaparım hem de bu konuları anlatırım demiyor. Ya da önce rüyaların tevilini yapıp onlarla güzel hoş geçinip daha sonra da hakimiyet mefhumuna girmek gibi bir düşüncesi yok. Konuya direkt, konuşmaya direkt hakimiyet mefhumundan başlıyor. İşte ey zavallılar, siz burada yanıldınız. İkinci yanıldığınız nokta, hariciler bu ayetle Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Size soruyoruz, Hazreti Ali Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp kendisi hüküm ihdas etti mi? Size soruyoruz. Hazreti Ali Allah'ın kitabına sırt çevirerek başkalarının koymuş olduğu kitaplarla hükmetti mi? Hayır. Kıyasınız batıldır. Kıyasınız batıldır. Biz bu ayeti okuyoruz. Bu ayette yöneticileri tekfir ediyoruz. Evet. Belki bu fiilimiz haricilerin fiiline benziyor. Ancak biz hariciler gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir idareyi yani Hazreti Ali ve taraftarlarını, yanındaki sahabeleri, Allah onlardan razı olsun, onları tekfir etmiyoruz. Biz bununla Yahudileri ve Hristiyanları dost tutan büyük şeytana uşaklık yapmayı, kendilerine asli görev bilmiş, laiklikle yatan, demokrasiyle kalkan idare sahiplerini tekfir ediyoruz. Siz Allah'tan korkun. Siz Allah'tan korkun diyoruz. Evet arkadaşlar, hakimiyet mefhumunun önemine dair bu sözlerimizden sonra Şeyh Muhammed bin İbrahim'in girişine geçebiliriz inşallah. Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki lanetli bir kanunun apaçık Arapça bir dille insanlara uyarması için Cebrail tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilen vahyin yerine konulması apaçık bir nedir? Küfürdür diyor. Tamam mı? Şimdi iki konuya daha değineceğiz ve konuyu bitireceğiz. Önümüzdeki derste, çünkü yaklaşık yarım saat oldu. Önümüzdeki derste aynı konuya devam edeceğiz. Değineceğimiz konu iki tane. Şimdi şerh çalışmalarında bir adet vardır arkadaşlar. Şerh nedir? Şerh açıklama. Bu çalışmalarda bir adet vardır. O adet şudur. Musannif bir cümle söyler. Bir cümle söyler. Neden böyle bir cümle söyledi? Neden böyle bir tabir kullandı? Şarih bunu açıklamaya kalkar. Bütün şerh çalışmalarında bu böyledir. Tamam mı? Mesela İmam Bukhari'nin sahihine baktığınız zaman Kitab-ül İman der. İman babı hemen arkasından vahyin nasıl indirildiğine dair veya hemen ondan sonra ameller niyetlere göredir hadisiyle başlar. Şarihler der ki iman babını niye böyle başladı ve onun niyetine dair bazı karinelerle bir takım şeyler söylerler. İşte biz de burada şu soruyu soruyoruz. Acaba Şeyh Muhammed bin İbrahim niçin lanetli bir kanun dedi? Şeyh Muhammed bin İbrahim niçin lanetli bir kanun dedi? Beşeri kanunlar demedi. Sonradan ortaya koyulmuş kanunlar demedi. İnsanların çıkarmış olduğu yasalar, hükümler demedi. Lanetli kanunlar dedi. Neden acaba? İşte biz kendimizce şu çıkarımda bulunduk. Diyoruz ki Allah-u Teala Enam suresi 121'i indiriyor. Hangi olay üzerine indiriyor? Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriat, getirmiş olduğu din, getirmiş olduğu hukuk düzenine dair şüpheler ortaya atıyor. Bugünkü şu zavallılar gibi. Bunlar da devamlı şüphe ortaya atıyor ya, Mekkeli müşrikler de şüphe atıyor ortaya. Ne diyorlar? Muhammed yoldan çıktı, delirdi. Ne dediğini bilmiyor. Kendi kestiğini yiyor. Allah'ın doğal kılıcıyla veya altın kılıcıyla öldürdüğünü yemiyor. Çünkü Mekkeli müşrikler kendi kendine ölen ya da bir kaza sonucu ölen, bir hayvanın parçalaması sonucu ölen hayvanlara Allah'ın öldürdüğü hayvan diyorlar. Yani leşe Allah'ın kestiği hayvan diyorlar. Ve diyorlar ki Muhammed yoldan çıktı. Ne dediğini bilmiyor. Kendi kestiğini yiyor, Allah'ın kestiğini yemiyor. Bak hemen şüphe atıyorlar. Bunun üzerine Seyyid Kutub'un ifadesiyle Allah-u Teala hükmünü 7 kat öteden indiriyor. Diyor ki وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقُ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Üzerine Allah'ın ismi anılmayanları yemeyin. Çünkü o yoldan çıkmaktır. Dikkat edin. Ayetin bu kısmına dikkat edin. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ muhakkak ki şeytanlar velilerine vahyederler. Sizinle mücadele etmeleri için. Bakın arkadaşlar, Mekkeli müşriklerin bu şüphelerini onlara kim vahyetmiş? Ortaya attıkları bu şüpheleri onlara kim vahyetmiş? Şeytan vahyetmiş. Bir, hemen şunu çıkartıyoruz. Bugün bu zavallıların ortaya atmış oldukları her bir şüphe şeytanın vahyidir, unutmayın. O kadar çok şüphe atıyorlar ki hakimiyet mefhumuna dair. O kadar çok şüphe atıyorlar ki. Yani 40 yıl düşünse insanın aklına gelmez. Hiçbir insanın aklına gelmez. Bunlar bu şüpheleri nereden buluyorlar? Nereden bulacak? Şeytan vahyediyor onlara. Gece yatıyorlar, sabah kalktıklarında yeni bir şüpheyle. Her gün, her yıl yeni yeni şüpheler atıyorlar. Sahih dinin bulanması için. İşte Allah-u Teala onların bu ortaya atmış oldukları şüphelere şeytanın vahyi diyor. Onların vahyi esaslara dayanmayan, vahyi esaslara muhalif, ortaya atmış oldukları görüş, fikir, düşüncelere Allah-u Teala şeytanın vahyi diyor. Ve şeytan da lanetlenmiş bir şekilde kovulduğu için elbette şeytanın vahyi de lanetli bir kanun olacaktır. İşte Şeyh Muhammed bin İbrahim insanların Allah'ın kitabına dayanmayan, Allah'ın vahyinden kaynaklanmayan, Allah'ın indirdiği hükümlerden kaynaklanmayan düşüncelerine, görüşlerine, değer yargılarına yani kanunlarına lanetli bir kanun demiştir. Ve daha sonra bir ara cümle vardır. Cümlenin aslı şu şekildedir. Lanetli bir kanunun vahyin yerine konulması küfürdür. Cümlenin aslı bu şekildedir. Ancak şeyh burada bir ara cümle kullanmıştır. Demiştir ki apaçık bir dille insanları uyarması için Cebrail tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilen yani vahyin Kur'an'ın tanımını yapmıştır Şeyh Muhammed bin İbrahim. Hemen burada biz de usul kitaplarında geçtiği üzere Kur'an'ın tanımını yapalım. Arkadaşlar aşağı yukarı bütün tefsir usulü kitaplarında Kur'an'ın tanımı aynıdır. Birbirine yakındır. Mesela Zerkeşi Menahilül İrfan'da diyor ki vahiy yoluyla indirilmiş Cebrail tarafından indirilen, musaflarda yazılı, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle taabbud edilen Allah'ın muciz kelamıdır diyor. Aşağı yukarı buna benzer birçok tanım vardır. Kur'an'ın tarifi yapılırken 1. Cebrail tarafından indirilmiştir. 2. Arapçadır. Dikkat edin, Allah-u Teala Elif, La, Ra, tilke ayatul kitabil mübin, inna enzelnahu Kur'anen arabiyyen leallekum ta'ilun. Elif, La, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Belki aklederler, akledersiniz diye biz size bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdik diyor Allah-u Teala. Kur'anen arabiyyen. Arapça olmak Kur'an'ın sıfatıdır arkadaşlar. Sıfatıdır. Yani Arapça olmayan Kur'an değildir. Arapça olmayan Kur'an değildir. O halde meal Kur'an değildir. Meal nedir? Kur'an değildir. Anlaşıldı mı? Yani mealden hüküm çıkmaz. Yani ahkam kesecekseniz, yani bir konu hakkında nihai bir söz söyleyecekseniz bunu Kur'an'la söylemek zorundasınız. Yani Arapçayla söylemek zorundasınız. Bakın yanlış anlamayın. Kur'an anlaşılmaz demiyoruz. Mealden bir şey anlamazsınız demiyoruz. Bu konuyu özellikle söylüyorum. Meal okumanın hiçbir faydası yoktur demiyoruz. Elbette Allah'ın indirdiğini anlamak için anladığınız dilde o kitabı okuyacaksınız. İngilizce anlıyorsanız İngilizce, Arapça anlıyorsanız Arapça, Türkçe anlıyorsanız Türkçe okuyacaksınız. Ancak kastı mütekellimin ortaya çıkması kastı mütekellimin dililedir. Yani ben bir şey konuşuyorum. Tamam mı? Benim bu konuştuklarımı İngilizceye çevirdiniz. Ve bir kişi İngilizce olarak dinledi bunu. Benim anlattıklarımı anlayabilir. Ama bizzat benim anlattığım dille dinleyen kadar anlayamaz. Çünkü kastı mütekellim Türkçe konuşmuştur. Yani mütekellimin kastı Türkçedir. Türkçe de ortaya çıkar. Allah'ın kastı da ancak Arapça ile ortaya çıkar. Bunun için bir konuda hüküm bildirmek, bir konuda nihai söz söylemek için, Allah'ın dinine dair nihai söz söylemek için Arapça bilmek, Arapçayı bilmek, daha doğrusu sadece Arap dilini değil, nahiv ve sarftan oluşan belagatıyla bu ilme vakıf olmak gerekir diyoruz. Bu ilme vakıf olmayanların mealden çıkarmış oldukları hükümlerin hepsi batıldır diyoruz. Evet, Kur'an'ın bir özelliği neydi? Arapça olmasıydı. Bir başka özelliği Cebrail tarafından indirilmesi. İşte nerede geçiyor? Bakara suresinin 97. ayetinde de ki diyor Allah-u Teala, kim Cebrail'e düşmansa muhakkak ki onu senin kalbine Allah'ın izniyle indiren kimdir? Cebrail'dir diyor Allah-u Teala. Bir başka tanımı, sıfatı nedir Kur'an'ın? Tilavetiyle taabbud edilen, yani ibadetlerde Kur'an okumak zorundayız. Kur'an'ın dışında bir dille ibadet olmaz. İbadet ancak Kur'an'ın tilavetiyle olur. İşte başka musaflarda yazılı olan, musafın tanımı işte musaflarda yazılı olan, tevatürle nakledilmiş derler alimler, tevatürle nakledilmeyeni Kur'an olarak saymazlar. Yani tevatür olmayan kıraatlar Kur'an'dan değildir derler. İşte arkadaşlar, Şeyh Muhammed bin İbrahim asıl cümlesi, konuyla ilgili olan cümlesi nedir? Lanetli bir kanunun Allah'ın indirdiği vahyin yerine konulması küfürdür. Ancak şeyh ne yaptı? Burada bir ara cümle kullandı. Apaçık bir dille, yani mübin olması sıfatına, insanlara uyarması için nezir ve beşir sıfatına, Cebrail tarafından indirilmesi dediğimiz gibi Bakara suresinin 97. ayetine vurgu yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmesi yine Bakara suresinde geçen 97. ayette geçen ifade ne diyor? Ala kalbike, senin kalbine indiren odur diyor. Yani Kur'an'ın tanımını yaptı ki biz de burada bunu yaptık. Evet, bu kadar yeter zannedersem. 45 dakika oldu. Dersimizi kısaca bir özetleyelim. Hakimiyet mefhumu dedik, Kur'an'ın en önemli kavramlarındandır. Zira neyle alakalıdır? Teşri, yani uluhiyetle, yani ilahlıkla alakalıdır dedik. Ve bugün bunun önemini yitirdiğini söyledik. İnsanların zihninde ve pratik hayatlarında hakimiyet kavramının hiçbir önemi yok. Sadece toplumun değil, ilahiyatçı, profesör, alim kesimin, alim bilinen kesimin ya da din adamı, müftü, vaiz bilinen kesimin zihninde dahi hakimiyetin hiçbir önemi kalmamıştır dedik. Muasır mürciyeden bahsettik. Bunlar bir, hakimiyet mefhumunun önemini yitirmesi için bütün güçleriyle çalışıyorlar. Hakimiyet mefhumuna dair ortaya şüphe atıyorlar ve hakimiyeti sadece Allah'a taksis eden, Allah'a has kılan ve buna davet eden İslam davetçilerini hariciler olarak isimlendiriyor bu zavallı kimseler dedik. Ve bunlara dedik ki Hazreti Yusuf'un ilk çağrısı işte bu olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk çağrısı da bu olmuştu. La ilahe illallah dediği zaman bir Arap bedevisi vallahi bütün hakim sınıf buna karşı çıkacak. Vallahi bütün hakim otoriter sınıf buna karşı çıkacak diyordu. Bu kısmı anlattık. Arkasından hakimiyetin kevni ve teşri hakimiyet olmak üzere ikiye ayrıldığını, kevni hakimiyetin Allah'ın mutlak güç ve kuvveti olduğunu, teşri hakimiyetin ise Allah'ın kulları üzerindeki yasama hakkı olduğunu söyledik. Ve teşri hakimiyete bir sonraki dersimizde değineceğimizi belirttik. Son olarak Şeyh Muhammed bin İbrahim'in niçin lanetli bir kanun dediğini, yani beşeri kanun demedi, insanların kanunları demedi de lanetli bir kanun dedi. Kendimizce bir yorum yaptık. Dedik ki bunun sebebi nedir? Bizce bu kanunların şeytanın vahyi olmasından dolayı lanetli olmaya hak kazanıyor ve şeyh bundan dolayı lanetli bir kanun demiştir dedik. Ve arkasından şeyhin ara cümlesi olarak Kur'an'ın tarifini yaptık. Dedik ki vahiy yoluyla indirilen, mushaflarda yazılı, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle taabbud edilen Allah'ın muciz kelamıdır. Arapçadır. Fatiha'dan başlayıp nasla biter. İşte mushaftan içine derler alimler. Fatiha'dan başlayıp nasla biter. Cebrail aleyhisselam tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilendir dedik ve vahyin de tanımını yaptık. Dersimizi bu şekilde bitiriyoruz inşallah. Haftaya dersimize teşri, yani şeriat, hakimiyet mefhumunun aslına gireceğiz. Teşri, yani hüküm koyma yetkisinin sadece Allah'a ait olduğuna dair delillerimizi ve bu delillere dair alimlerin görüşlerini zikredeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.